دگرین گر بس جون گورا بگرین دوروانی جور ور دگرین مارکو بانید باش ببوره خبریشم کردی توا نه نه نه نه خبر نکردم و جمله هیچ نبو ایره هموش تگلیره جواز و سیره سیره؟ قاتی لجنه و بمبیرم لأرجنتینه کرده و کچی استبیل لجنه و اکمه و بلی سوزی نشتی من بی هستی که سیره اه ام سوزه سگیش و سریشی پیوه یا هیچ گم نهشه بوی پیم سیره تنها امش تلم درسته بی زور سیره زور فتای سفر کبنه بروان اکم اوش تیکی تیره لپر استیره کن زور جوان بون للم چون که دلخوشو هستو نستد گره و ویولیتا ویولیتا اولا چون بزوتا ایسا داره چی بابروین بینید باش بینید باش مارکو سکون دی بخیره در چی گواتا بابروین دست بده خو حفیظ بوینس آیرس دیمانی واجوانم نه دی اگه هلا بونیز آنیز بو مایا مارکوش نبوایا من هر اروش چین بو به بلانکا بله وایا هلیتا تو زنی ببستم چیا آقا داربن جوان دست بگرن نکو نخوارا دی خودم باش بگرن بابا بدا خوا وانا زاني من نمزاني دي بابرين دي دي دتشو Dave Julia. بدي عدبا طاقتم شو بجولة داي بجولة بابا وسامتي يا كنن دبر هي كوت ها طمنتي يا كنن داو هي برنا كم ما بيجان بيوسف شو دان هي براس رنجة برتيب يا بوي مش بشو دان من إيش بيجم ديا كده بلام خو بهواسي خوي نار وعدا بي بخصي ما بك هواس بخوش عزادة نيع ها برسيتي ها سوري برسيا ها ها ها شو مال ايه بابا عرمانك زور خوش نيا راستا يشتازوا بلا من يجبرسي مو زول التاج بيوسي بحوانا حيا ها دوزي دارم بوب دوز نوا ديك ها لكيو بابا لو يا داري كيليه اتوالي سيش غيليكو بكينا ديايك يوشك بينن ها تاركة باشترا زندر مكونوا لبر تشاون بن بسر تشاون يا أم نعور رباري ليا رباري أنت يا تشا انا شو انا لما تسيد عن تشيبوا تشيبكم من تشيبكم يا ساره تشيبكم تشيبكم اذا تشيبكم قول بسلوي عزاري كتكان مداد قول بسلوي عزاري على داد اسم من الرومبو يعني فيوليتا ماركو فيوليتا ماركو يا بلجون Violeta! ایوه کن پیشتر نمیون وا دیاره ترسن ترسن دمن ها خلکی کن جنوا ایتالیا چی؟ بیگومن اما ریکوتا ایتالیا ولاتی کی خوشا چاک شارزن زون لویجی هاون براست؟ ناپولی، وینیسیا، فلورانسا، روما همو شارزم همین نشارزم یکتر من نناسی ویولیتا بیخوره و سودی زوره اما چیه؟ بیخوره و قاوی پاراگواییه چون ایو حستن لقاوی ایتالیا امش حزمن لقاوی پاراگواییه اما زیوه بگو من سودت پیه دینه چی؟ زوز پاس زوز پاس برای تو شازاده یه؟ ها بله بروی پی مکه هر وقت ارجنتینی که اسایی و شتی که تایبتی نیه دولا مندیش ها؟ بله دو اثبوت فنگه که هیو ایتالیا شارزه هیا توزه تاوه برام زو خوشه زو خوشه خوش حالم که بدلت به رکو تو چی سیره دیره چا من پیه که بود بله بله ارجنتین ایتالی زور لیه بلام ایتالیا ارجنتینی کم لیه بو خولیه هنرکانی خوم چون بو ایتالیا زور لیه جیاوم هر لمنالیه خوم با دیو هموش تک ببینم بگو من هموش تک بینم کاتی روشتم هموش تکان جوان بون من چاکتی اگم او ایتالیا بله لولاتی چوا خوش عبی هنری زندو بین سروز در رفین دیو موسیقاش بله مرجنتین پرتی لولاخ بله هر ولاخی دی ارجنتین هیچی تر یک جارو نخراب نیا اگر چی ارجنتینی کلوی گوش نیا به تابلوی چی اصل او نخراب نیا بروان پیب که همیه گوره امش سره تاکین و خلط تیر سیون من دکوه باسی جوانی ام ملاته و همو زیهان با خلچی دکوه او کره لیهاتو تره لوی امزانی ورن بو ایره ورن با پیکو نام خوین او کچی تو یا؟ کچه گوره ما کنشیتا ورس لولا برای سلوادور بکا شرفی که گوره با من خانم رم بده یا ورید کم هیوادارم مدل بده بگو من خوشا زوغوزه زوغوزه بلزده چاکا خوشحالم بدلتان بی هیوادانم سردانم کن لکلگه کم بو خواهنی چل گید؟ بلگو هی باوک ما خوشحالا بی بهاتن تن ای گوریه؟ وابزانم بلای ایتالکانه و گوریه بلان ببراور دی کلگه ارجنتینه کن زور پچوکا کلگه چی زور خوشه ورن بی بینن اتوانن بین بو اوه نزیکی چه نگه بی ها؟ نزیکی 10,000 مانگای لیه 10,000 پاکم سیان یمو بداخو ابی برنگو با ها بلانکا ام قصهی چانه چیه توی لی بیب که روکتم بیگو من نکلگی چوا گوره تا خلیچ چی زوری لیو امش نمایی شم کش کش دکین لیم تی اگه زور جوانه برای سپی پی خود زانی باری کاد بسر بردن من زور کما براش موه تا اصا کس شانه بوکلی نبیستی بی کریه که باشتان دزه که بابا کشتی برای سلوادور پسند کن حالا چی زور گوره من با پره پیدا کرده دست کوتوه بلا بیوست مارکو بچی با بهولانکا پلان من دانه لرگه من دانه نمایش بکن لزیادی اوه لچلگه که دانه نمایش دکن نه مارکو برگر بده نه بیاره تنلیه بگرم بله چاک بیر بکنه و پلا مکن بلان او بزنن همیشه بخوشحالی و پیشوازی تنلیه کن خواه حافیز چاوری حاتم نبکه بریزم خواه لگو شرطا پیویز نکادلد لامبی چی تا کوشتا من لیتی ناکم دعوت و کریشی باش من دست کوتو کچی تو ناتوی ها چی تا بو چی تا دی خیره بریرد اخوی امده چو بینست اگر برکی بروین و نبین كان بيكمان وشارع ام شارع ليك لبسي بشانويتي ايطالي هي بوشاني بوكالان داي اثبكم